reklamy. To program Trzecie Polskiego Radio, wtorek, 24 października, jest 9. Justyna Mączka. Krzysztof Zydlewski, zapraszamy na serwis Trójki. Premier Beato Szydło zapowiada rekonstrukcję rządu. Szef MSWiA nie wykluczył w Trójce, że zlikwidowane zostanie Ministerstwo Cyfryzacji. Wspólną listę partii opozycyjnych na wybory samorządowe zapowiada poseł PO Marcin Kierwiński. Długą listę pytań mają do byłego szefa Amber Gold posłowie z Sejmowej Komisji Śledczej. Marcin P. stanie przed nią po raz drugi. Będą zmiany w rządzie, zapowiedziała premier Beata Szydło. Szefowa rządu powiedziała w TVN24, że w ciągu najbliższych kilkunastu dni poinformuje o decyzjach, które podjęła. Pytana o to, czy ona sama przestanie być premierem, odpowiedziała, że nie czuje się zmęczona ani wypalona, ale jednocześnie zapewniła, że nikt w rządzie nie jest przywiązany do swoich stołków. I to zdanie powtórzył w Trójce minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Nie chciał się wypowiadać na temat zmian w rządzie. Pytany o możliwą likwidację resortu cyfryzacji podkreślił, że nic nie jest wykluczone. Ministerstwo Cyfryzacji powstało z części właśnie zadań, które wcześniej wykonywał minister spraw wewnętrznych. Ja sam przekazywałem na przykład Centralny Ośrodek Informatyczny pani minister Streżyńskiej, a więc to wszystko jest teoretycznie możliwe. Czy w praktyce tak będzie, zobaczymy. Sama minister Streżyńska powiedziała, że nie myśli o swojej dymisji, bo dla niej ważne jest, żeby robić coś pożytecznego, a nie żeby piastować stanowisko. Powstanie wspólna lista ugrupowań opozycyjnych na wybory samorządowe, twierdzi poseł PO i członek zarządu krajowego tej partii Marcin Kierwiński. A jego zdaniem wspólna lista powinna być otwarta na wszystkie środowiska, które opowiadają się za decentralizacją władzy. Bardzo mocno chcemy, aby była jedna lista na wybory samorządowe i będzie jedna lista na wybory samorządowe. Będziemy przekonywali i inne partie opozycyjne, ale też będziemy przekonywali tych samorządowców, którzy są ważni dla swoich lokalnych środowisk, a którzy może przez PiS zostaną wykluczeni z możliwości startu. Przecież mówi się o tym, że lokalne komitety może zostaną pozbawione możliwości startu. Wybory samorządowe odbędą się 11 listopada przyszłego roku. Były szef Amber Gold, Marcin P. po raz drugi będzie odpowiadał na pytania Sejmowej Komisji Śledczej. Ze względu na toczący się proces przeciwko niemu, przesłuchanie odbędzie się w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Marcin P. podczas pierwszego przesłuchania odpowiedział posłowi Nowoczesnej Witoldowi Zembaczyńskiemu, że nie ma niczego do zwrócenia Polakom. Oburzył się również na stwierdzenie piramida finansowa. Proszę nie nazywać tego piramidą finansową. Jak to należy nazwać? Była to przedsiębiorstwo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pan to mówi z przekonaniem, z wiarą. Tak, mówię z wiarą i przekonaniem. W trakcie czerwcowego przesłuchania Marcin P. powiedział też, że posiadał informatorów, którzy ostrzegali go przed działaniami służb. Dzisiejsze przesłuchanie ma być kontynuacją poprzedniego. Członkowie komisji chcą skonfrontować zeznania innych świadków ze słowami Marcina P., wyjaśnił członek komisji i poseł PiS Jarosław Krajewski. Pytań do pana Marcina P. będzie bardzo wiele, dlatego że jest to osoba, która może przekazać więcej informacji, a podczas pierwszego przesłuchania zabrakło niestety czasu. Ostatnie przesłuchanie Marcina P. przed Sejmową Komisją Śledczą trwało 6 godzin. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Bohaterowie walki z komunizmem na wystawie w Parlamencie Europejskim. W setną rocznicę rewolucji październikowej ekspozycja Zbrodnia bez kary zostanie otwarta w Strasburgu. Patronem tego wydarzenia jest Trójka. Na wystawie pokazane zostaną sylwetki Józefa Piłsudskiego, księdza Popiełuszki i Jana Pawła II, ale też Aleksandra Sołżenicyna i Fiodora Dostojewskiego. Zdaniem organizatorów wystawa ma zwrócić m.in. uwagę na to, że zbrodnie komunistyczne nigdy nie zostały w pełni potępione. Ekspozycję w języku polskim, francuskim i angielskim będzie można oglądać w budynku Parlamentu Europejskiego w czasie trwania sesji parlamentu do czwartku. Później wystawa ma również zostać zaprezentowana w Polsce. W nocy z 24 na 25 października 1917 roku, według kalendarza juliańskiego, w Rosji przeprowadzono zamach stanu. W jego wyniku utworzono Radę Komisarzy Ludowych, na czele której stanął Włodzimierz Lenin. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Trójce pora już na wiadomości sportowe. I w studiu Krzysztof Łoniewski. Jemu ta nagroda należała się chyba najbardziej. Boski Cristiano Ronaldo, zwycięzcą plebiscytu FIFA na najlepszego piłkarza roku. Zanim w głosowaniu zameldowali się Leo Messi i Neymar. Kto jeszcze znalazł się w najlepszej jedenastce sezonu? Niestety nie Robert Lewandowski. Są w niej Gianluigi Buffon, Dani Alves, Sergio Ramos, Leonardo Bonucci, Marcelo, Toni Kroos, Luka Modric i Andres Iniesta. Trenerem roku został Zinedine Zidane. Graczem meczu Wisły Płock ze Śląskiem Wrocław chyba Kamil Biliński. Kamiński wbił 2 gole i pomógł Wiślakom wygrać aż 4-1. Trener gospodarzy Jerzy Brzęczek był zadowolony ze swoich piłkarzy, ale tylko w pierwszej połowie. Graliśmy bardzo konsekwentnie, agresywnie, odbieraliśmy dużo piłek, wjeżdżaliśmy z kontratakami. Jak najbardziej zasłużenie schodziliśmy na przerwę. Jeżeli chodzi o drugą połowę, to już była katastrofa w naszym wykonaniu. Nie chciałbym nic więcej mówić, resztę już usłyszała drużyna, ale gratuluję zwycięstwa 4-1, bo na pewno dla nas bardzo ważne punkty. Które pozwoliły Wiśle awansować na 5. miejsce w tabeli Lotto Ekstraklasy. Śląski jest 11, liderem Lech. Kibice tenisa w tym tygodniu skoncentrowani na WTA Finals. Wczoraj grała grupa czerwona. Karolina Woźniacka zaskakująco łatwo do 2-0 ograła Elinę Świtolinę. Rozstawiona z numerem 1 Simona Halep do 4-2 pokonała z kolei Caroline Garcia. Dziś mecze w grupie białej. Najpierw na korty w Singapurze wyjdą Venus Williams i Jelena Ostapienko. Potem Garbinie Muguruza i Karolina Pliszkowa. Z Singapuru do Denver prawie 15 tysięcy kilometrów, a tu trzecie zwycięstwo w trzecim meczu sezonu w lidze NBA. Jej odnieśli koszykarze Washington Wizards. Pokonali Nuggets 109-104. Marcin Gortat dorzucił do tej wygranej 3 grosze. Wygrane Wizards bardzo cieszą, choć jak zauważa Washington Post, drużyna nie robi widocznych postępów, jeżeli chodzi o grę w defensywie. We wszystkich 3 spotkaniach Wizards stracili ponad 100 punktów. To sprawia, że pod względem obrony ekipa ze stolicy USA spośród wszystkich zespołów Ligi NBA plasuje się na 20. miejscu. Marcin Gortat tym razem zdecydowanie lepiej rzucał na kosz niż notował zbiórek. Nasz koszykarz był bardzo skuteczny. Trafił 6 z 7 rzutów z gry, łącznie zanotował 13 punktów. Dodatkowo 5 razy zebrał piłkę pod tablicami, dołożył do tego 2 asysty. Wizards zagrają teraz serię 3 wyjazdowych pojedynków na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Z Miami Jan Pachlowski. Znów o sporcie na naszej antenie po 17 opowie Tomasz Gorazdowski. Przed nami pochmurny dzień, choć będą też rozpogodzenia. Na zachodzie i południu przelotny deszcz. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg i tam oraz nad morzem porywisty wiatr. W zachodniej połowie kraju teraz jeszcze mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Na termometrach w ciągu dnia 5 stopni na Podlasiu, 9 w centrum i 13 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i 2 korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Ranking Lubię, bo polskie. Akcja Polskiego Radia, wspierająca polskich producentów i usługodawców. Już 22 listopada gala wręczenia nagród w kategoriach Najlepszy polski produkt ekologiczny, Najlepsza polska usługa, Najlepszy polski produkt eksportowy, Produkt innowacyjny, Polska marka oraz Nagroda Główna Lubię po polskie 2017. Relacje z wydarzenia na antenie programu trzeciego. Partnerem głównym nagrody jest PZU. Marian, a taki twój taki wymarzony tydzień, to jaki by był? Wymarzony? Cały tydzień? Tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Na przykład przy zakupie laptopa drukarka 3 w jednym za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za chwilę minie 9 minut po godzinie 9. Zaczyna się audycja. Do południa. I przez najbliższe 3 godziny będziemy z Państwem my, to znaczy Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej, Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry. City. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back.

albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. To właśnie ja. Jak przed paroma minutami zapowiadaliśmy, z dobrymi nowinami w naszym studiu już pojawił się gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcin Januszkiewicz, aktor. Z tych wszystkich tytułów, które można byłoby ci przypisywać, to taki najświeższy, można byłoby powiedzieć, zdobywca Grand Prix tegorocznego przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Marcin, który mniej więcej miesiąc temu zagrał w naszym studiu muzycznym imienia Agnieszki Osieckiej piosenki z jej tekstami. I teraz z tego koncertu ukazała się płyta. W miniony piątek miała swoją premierę. Gratulujemy. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że tak się stało. Tym bardziej, że właśnie dostałem dzisiaj wiadomość, że płyta trafiła do setki najlepiej sprzedających się rzeczy w Empiku, więc... Rozmawiamy we wtorek, czyli to jest kwestia 4 dni mniej więcej. No właśnie, jakoś szybki obrót spraw. Tym bardziej, że płyta jeszcze jest na zamówienie tam. Znaczy nie, jeszcze nie leży na półce fizycznie, tylko wciąż jest status na zamówienie, więc to bardzo miłe. Natomiast jeśli ktoś też korzysta ze wszystkich serwisów streamingowych, Spotify'ów, innych Tidali i Deezerów, czy tam iTunesów, to też można dostać tę płytę tam oczywiście. Bardzo wielu ludzi w moim wieku tak wygodniej nawet korzysta. W moim wieku, pewnie niebezpiecznie powiedziałem, w okolicach 30. Ale wiesz, w moim wieku, w okolicach 30, niewielu znajomych z takich rzeczy korzysta, więc to... Można powiedzieć... Poczekaj, bo to jeszcze zależy w jakich regionach, gdzie się wiesz, w jakich rejonach. Chcesz drążyć? Nie chcę. Mamy kilka egzemplarzy tej płyty dla państwa. Jeżeli chcieliby ją od nas otrzymać państwo, to proszę dzwonić 22 i 7 trójek w tej chwili. I to jest kolejna dobra wiadomość. I jeszcze następna dobra wiadomość jest taka, że poprosiłam Marcina, żeby przygotował na dzisiaj i zapowiedział specjalnie utwór, który będzie pasował do pogody za oknem, do tego, co wisi w powietrzu. I na co się zdecydowałeś? No aura jest taka, że zdecydowałem się w tych warunkach na utwór Tautologię. Mianowicie będzie to zaskoczenie, myślę, dla niektórych z państwa, bo faktycznie tak ludzie reagują. Jest to utwór pod tytułem Deszcze niespokojne. W naszym wariackim aranżu, zupełnie wykręconym, zachęcam, zapraszam, z genialną solówką genialnego Łukasza Czekały, który na skrzypcach wyczynia cuda. Także no, miłego odbioru. To dziękujemy za tę poranną wizytę. Bardzo dziękuję. Osiecka po męsku i Marcin Januszkiewicz. Deszcze niespokojne potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat. Do domu wrócimy w piecu napalimy, nakarmimy psa. Przed nocą zdążymy, tylko zwyciężymy. A to ważna gra. Świat daleki, pełen dobrych snów. Powrócimy wierni, my, czterej pancerni, rudy i nasz pies. My, czterej pancerni, powrócimy wierni po wiosenny

Zaprzeczano, a teraz? No i teraz ciągle pozostajemy z tym pytaniem, bo producenci twierdzą, że nie ma żadnych istotnych różnic, a jest takie przekonanie w Polsce dotyczące proszków, również co do samochodów. Uważa się, że te same samochody sprzedawane w Polsce, to one są gorsze niż te, które są sprzedawane w salonach zachodniej Europy. Z kolei nasi sąsiedzi na południu żyją w przekonaniu, że produkty spożywcze, które kupują znanych marek międzynarodowych, to te, które oni kupują, nie są tej samej jakości, tego samego smaku, jak te, które można kupić czasami w ogóle parę kilometrów dalej za granicą, w Niemczech, w Austrii i w Europie, starej Europie. I do czego pan doszedł? No doszedłem do tego, że rzeczywiście mieliśmy do czynienia właśnie w zeszłym tygodniu ze szczytem nawet Wyszehradu w tej sprawie. Unia się też tym zainteresowała. Ciągle nie ma twardych dowodów, czy rzeczywiście te produkty są gorsze. Producenci przyznają, że one się mogą w różnych krajach różnić pewnymi składnikami, które są uwarunkowane jakby głównie jakimiś upodobaniami miejscowych konsumentów. Natomiast jest dosyć ciekawy taki element, że to może być wszystko dosyć niebezpieczne, całe to śledztwo. Mm-hmm. Ono się może obrócić przeciwko polskim producentom, dlatego że głównym krajem, który lansuje tą tezę i próbuje przekonywać, że zagraniczne jedzenie międzynarodowych koncernów, ale te koncerny również u nas działają, ale w ogóle jest lepsze, tak? Jest lepsze i polscy producenci bardzo mocno już ucierpieli, bo Czesi bardzo mocno naciskają. Teraz prawdopodobnie premierem będzie Andrzej Babiš, który słynie z bardzo antypolsko-jedzeniowych, można tak powiedzieć, wypowiedzi, w związku z czym pewnie to się jeszcze bardziej pogłębi, więc Polska przyłączyła się do tej akcji Grupy Wyszehradzkiej w sprawie tej podwójnej jakości, ale z pewnym lękiem, że to się może odbić na naszym eksporcie. A pan będzie śledził dalej, tak? Tak, będę oczywiście. Pamięta pan, kiedy rozpoczął się czarny czwartek w Stanach Zjednoczonych? No, sam no tak długo nie żyję, ale w 29 roku, 24... 88 lat temu. Tak, no właśnie, tak. No to jest taki symboliczny moment. Początku światowego kryzysu finansowego. Tak, no mieliśmy coś podobnego w 2008 roku. No, ale nie w takiej skali. To różnie można oceniać, bo oczywiście skutki, jakie dla światowej gospodarki tamtejsze załamanie wywołało, było oczywiście dużo poważniejsze. Ono było poważne i w skali ekonomicznej, ale również i politycznej, bo pamiętajmy o tym, że II wojna światowa trochę wybuchła, jakby była trochę pokłosiem ekonomicznych skutków tego wielkiego kryzysu, który się zaczął 10 lat wcześniej. No tutaj tu były nauczeni tamtym doświadczeniem. No, każdy kryzys przynosi jakąś naukę, więc z tamtego też wyciągnięto wnioski i dlatego między innymi nie mieliśmy w 2008 roku takich konsekwencji. Mówiliśmy o tym setki razy, mianowicie w umowach finansowych. Czytajmy to, co zapisano małym drukiem. Ale, panie Adamie, od niedzieli mały druk odchodzi do przeszłości. Tak, to jest... Wszystko musi być wyraźnie napisane, ile na przykład kosztuje nas wzięty kredyt. Tak, to jest, ja mam wrażenie, że to jest taka walka z wiatrakami. To znaczy wiadomo, że kiedy nas się chce przekonać do jakichś spraw, co do których, na których my się nie do końca znamy i to może być dla nas niekorzystne, no to ta druga strona właśnie, to są często instytucje finansowe, no wykorzystuje różne metody. Ten drobny druk to był taki już przysłowiowy i oczywiście oczywiście był bardzo komplikujący, ale tam jest bardzo wiele innych elementów. No, często te umowy są potężne, napisane językiem skomplikowanym, często z jakimiś wskaźnikami i tak dalej. No, jest rzeczywiście i dla nadzoru finansowego, i dla organizacji konsumenckich, no, to jest temat, który musi być pilotowany, bo to jest rzeczywiście trudna sprawa. Polska znalazła się na 19 miejscu w rankingu systemów emerytalnych. I co to oznacza w praktyce? To oznacza, że firma, która to jest zresztą australijska, o ile pamiętam, tak, badanie obejmujące 30 krajów, także to nie jest tak, jakby ktoś sobie wyobraził, że mamy prawie 200 krajów na świecie, więc to jesteśmy w samym czubie. Tam na 30 krajów Polska jest na 19 miejscu. Tam wśród tych wszystkich zarzutów, jakie nam, bo przesunęliśmy się w dół i to trudno było inaczej, zwraca się uwagę na to, że mamy no, szereg problemów, o których sami dobrze wiemy. Polski system emerytalny, że tak powiem, jest taką piętą achillesową naszej rzeczywistości ekonomicznej. No i tam właśnie ci autorzy tego raportu właśnie stwierdzają, że mały udział tej części kapitałowej i problem z tą tak zwaną stopą zastąpienia, czyli że nie przybywa wystarczająco wiele osób, które będą składki płaciły, żeby ci, którzy mają prawo do emerytury, mogli je otrzymywać. No jest szereg problemów i to powinien być też jakiś tam sygnał ostrzegawczy. Wie pan, rosną opłaty za wjazd autem do centrum Londynu. Czy nas też to czeka? No, pamiętam, były już takie pomysły. Nie, bo to znaczy jest taka możliwość, jeszcze to jest nierozwiązane, ale prawdopodobnie wraz z wprowadzeniem tych elektronicznego systemu poboru opłat za używanie dróg i kiedy będziemy mieli w samochodach wszyscy takie urządzenia, no prawdopodobnie coś takiego zostanie wprowadzone. To jest próba no, obrony miast przed zalewem samochodów, bo okazuje się jednak, że no, nie da się pomieścić, to kosztuje bardzo dużo. Miasto nie jest w stanie żyć w sytuacji, kiedy wszyscy chcą wjechać, no to próbuje się to ograniczać po linii ekonomicznej. To się tak sobie sprawdza. To jest w kilku miastach europejskich taki system, ale ciągle ci organizatorzy ruchu narzekają, że to słabo działa. Ale u nas, jak powiedziałem, też były takie pomysły, nie, prawda? Ale one to nie są jakaś historyczne, one prawdopodobnie wejdą w życie, tylko z jednej strony jest to ryzyko polityczne, że właściciele samochodów będą się oburzać, a z drugiej strony jeszcze ciągle od strony technicznej to jest skomplikowane. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Airlink 2 zapewniającym dostęp do usług online. Zapraszamy do reklamy. Jest pojemny. A jednocześnie zwrotny. Jest wygodny. Ale miejski. Z przestrzenią ładunkową do 2,3 metra sześciennego. Ale w cenie od 30 450 zł netto. Ford Transit Courier Van. Wielki, mały transit idealny dla każdej firmy. W idealnej cenie od 30 450 zł netto. Śpiesz się. Oferta ograniczona. Zapraszamy do salonów Forda. Marian, a taki twój taki wymarzony tydzień, to jaki by był? Wymarzony? Cały tydzień? Tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl.

wszystko o tobie wiem, prócz tego, co umknęło nam na pocałunku dnie. Renata Przemyk na pocałunku w dnie. Teraz przyda się telefon pod ręką, ponieważ mamy dla Państwa zaproszenia na radiowe widowisko na żywo Teatrzyk Zielone Oko 29 października o godzinie 20 w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej na własne życzenie Marcina Trońskiego. Występują on sam, Michał Piela, Maria Pakulnis, Przemysław Wyszyński i Rafał Zawierucha. Jeżeli ktoś chciałby znaleźć się na widowni Teatrzyku Zielone Oko, to proszę dzwonić teraz 22 i 7 trójek, a w studiu jest już Wioletta Myszkowska, która będzie mówiła językami. Nawet pośpiewamy dzisiaj językami różnymi wymyślonymi. A ty znasz jakiś wymyślony język? Mogę powiedzieć dzień dobry w obcym języku. Proszę bardzo. Hejkum, kejkum. Bardzo dziękuję. Małego wanen. Opowiem wam piosenkę. Beer McCreary to kompozytor, który tworzy do bardzo wielu znanych seriali i właśnie z kolejnym sezonem na ekrany wracają Żywe Trupy, ale ja dzisiaj chciałabym opowiedzieć o innym, bo działy się w nim bardzo ciekawe muzycznie rzeczy i ciekawe językowo. Defiance. To jest temat przewodni z tego serialu, serialu science fiction. Dzieje się w niedalekiej przyszłości, ale Ziemia jest, no nie poznalibyśmy jej. Oprócz tego, że mieszkamy na niej my, ludzie, jest tutaj jeszcze kilka innych obcych gatunków, które w sensie bardzo dosłownym spadły na Ziemię z kosmosu. No i staraliśmy się dogadać, ale skończyło się wojną, a tytułowy Defiance to miasto, w którym te wszystkie rasy postanowiły zamiast ze sobą walczyć, jakoś ze sobą żyć. I to jest taka opowieść o spotkaniu różnych światów. Kilku, bo w serialu pojawia się kilka ras z kosmosu, które mają swoje tradycje, języki, zwyczaje i razem tworzą taki ogromny tygiel. I to wszystko z niewymuszoną nutką westernu. A co? Defiance jest bardzo ciekawe i dla oka, i dla ucha, bo kompozytor nie miał wyjścia, no i musiał ten tygiel muzycznie jakoś oddać. Napisał na przykład szereg obrzędowych utworów dla konkretnych ras. Chiudo furiaxa o maspano Shironje Yenjitso. Są pieśni pogrzebowe, są modlitwy, a to jest na przykład pieśń weselna Kastitian w ich języku, co ciekawe, który powstał na potrzeby serialu i to nie jest jakiś losowy zbitek głosek, tylko język, który ma swoją gramatykę, odmianę i słownik. W Defiance usłyszymy takich języków kilka, a stworzył je profesjonalista, bo tak, jest ktoś taki, jest taki zawód jak twórca sztucznych języków, David Joshua Peterson. Jeśli oglądają Państwo na przykład Grę o Tron, to można tam właśnie usłyszeć jego pracę. Spotkałam się z nim w Helsinkach na tegorocznym Worldconie i zapytałam, jak to było z tymi językami z Defiance. I was hired to create two languages at the outset for the Wraithans and the Castithans. Na początek miałem stworzyć dwa języki, dla Irathian i Castithian. Twórcy serialu dali mi jedną wskazówkę, aby różniły się od siebie tak bardzo, jak to tylko możliwe. Pomyślałem sobie, że w takim razie jeden niech będzie bardzo szybki, a drugi powolny. I wtedy powstał problem. Wiedząc, jak działa telewizja, zdawałem sobie sprawę, że kiedy jakaś kwestia będzie trwała bardzo długo, na pewno ją wytną. W takim razie musiałem znaleźć sposób na to, żeby jedno słowo wyrażało więcej. I tak wpadłem na pomysł, który dał podstawę całej gramatyce. I to jest właśnie ten wolniejszy język. To jest niełatwa praca. David tłumaczył mi dobrych parę minut, jak osiągnął cel, który chciał osiągnąć. I on potrafi się zachwycać na przykład głoskami dziwnymi, na przykład bardzo lubi tę głoskę. Tworzy to te języki z wielką frajdą i na przykład zauważa takie rzeczy, że młodzież mówi inaczej niż starsi i do tych swoich wymyślonych języków potrafi stworzyć też slang. Więc kiedy kompozytor przyszedł do niego i powiedział, hej, przetłumacz nam ten tekst na iratiański, to Peterson tylko zatarł dłonie. Ale i Bir McCreary potrafił mu dorównać spostrzegawczością, bo oprócz takich, powiedzmy, takiej tradycyjnej dla danej rasy muzyki, jest też kosmiczno-ludzkie mieszanie gatunków. McCreary chciał zobaczyć, jak na przykład wyglądałby pop w wykonaniu obcych, albo blues, albo jakieś cięższe brzmienia. Jedna piosenka powstała, ponieważ kompozytor starał się sobie wyobrazić, i tutaj cytat, co by wyszło, gdyby młody Iratiańczyk posłuchał paru piosenek Prince'a i chciał stworzyć coś podobnego. No więc gdyby państwo się kiedyś nad tym też zastanawiali, to już państwo nie muszą, wyszedłby utwór Terraform My Heart. I skomponował go Bir McCreary, wykonał jego brat Brandon. Tekst jest po iratiańsku i angielsku o miłości. I z tym utworem państwa zostawię. Violetta Myszkowska wróci za tydzień o tej porze. Dziękujemy. Dziękuję. Something in una le mano a cita me upa mana cita. When the last arc falls from the sky, when the twin suns finally die, I'll still be yours. That's now honey, not the best I've seen, but it's a start. Ooh, you're terrifying me, terrifying my heart. Shame me, you are go, not in quaza. Shame me, boy, see that in quaza. Shame me, you are go, not in quaza. natalia.grzeszczyk@polskieradio.pl to jest adres, z którego mogą państwo cały czas korzystać, jeżeli chcieliby się z nami skontaktować. Pani Ania już napisała, że trudno jest jej się pozbierać. Nie można tak. Zbieramy się, bo trzeba, a Kate Bush nam pomaga. Hey!